Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 11 tysięcy dobowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 400 pacjentów. Kontrolę szczepień w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zlecił minister zdrowia. Sukces naszych skoczków w Garmisch-Partenkirchen. Dawid Kubacki był pierwszy, a Piotr Żyła trzeci. 11008 kolejnych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w ciągu minionej doby w Polsce. Zmarło 400 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 10 100. Wykonano prawie 47 tysięcy testów na obecność patogenu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są bardzo niepokojące liczby, mówiące nam o tym, że jednak pandemia nie odpuściła, ciągle jest z nami. I te liczby mówią nam o tym, abyśmy jednak przestrzegali wszystkich tych zasad bezpieczeństwa, które zostały na nas nałożone. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono prawie 1 306 000 zakażeń. W sumie zmarło prawie 29 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 1 046 000. Kontrole NFZ w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym co do zasadności szczepień dla osób spoza ustalonych grup zlecił minister zdrowia. Chodzi o szczepienia m.in. Krystyny Jandy i byłego premiera Leszka Millera. Obecnie szczepiona jest tzw. grupa zero, czyli pracownicy medyczni. Wyjaśnienie sprawy po tym, gdy w mediach społecznościowych rozpoczęła się dyskusja dotycząca szczepienia znanej aktorki i polityka, polecił premier Mateusz Morawiecki. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk tłumaczył, że poza kolejnością, jeśli zostaną niewykorzystane dawki szczepionki, mogą być szczepieni pacjenci szpitala węzłowego lub członkowie rodzin pracowników medycznych. Jest to wyjątek, na który zgodził się w ostatnich dniach rząd na prośbę Naczelnej Rady Lekarskiej, aby nie dochodziło do marnowania szczepionki. Nie można akceptować tego rodzaju sytuacji, tym bardziej, że wiemy, iż szczepionek w tej chwili jeszcze nie mamy zbyt dużo. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyraził kategoryczny brak akceptacji dla sytuacji, w których szczepienia są wykonywane niezgodnie z ustalonymi regułami i przeznaczane dla osób spoza ustalonego klucza. To, co się zdarzyło, jest przez nas absolutnie nieakceptowane. Szef resortu zdrowia oczekuje wyciągnięcia konsekwencji przez rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego względem osób, które podjęły niezgodne z zasadami decyzje. Barbara Góra, Polskie Radio. Przed marznącym deszczem i mrzawką, mogącymi powodować gołoleć, ostrzegają synoptycy. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich województw, z wyjątkiem Opolszczyzny, Małopolski i Podkarpacia. Na Dolnym Śląsku, na obszarach górskich, może z kolei spaść do 20 cm śniegu, a ostrzeżenie pierwszego stopnia przed mgłami wydano dla województwa zachodniopomorskiego. Dawid Kubacki wygrał, Piotr Żyła był trzeci, a Kamil Stoch czwarty w Garmisch-Partenkirchen w drugim konkursie indywidualnym turnieju czterech skoczni. Kubacki był drugi po pierwszej serii skoków, a w kolejnej skoczył 144 metry i o pół metra poprawił rekord obiektu. Pod wielkim wrażeniem tego skoku jest czołowy polski zawodnik lat 80. Janusz Malik. Ten drugi skok to było takie premium konkursu w wykonaniu właśnie Dawida. To jest taki skok na pograniczu super doskonałości. Skoczkowie przenoszą się teraz do Innsbrucku. Dziś o 13.30 rozpoczną się kwalifikacje. Jutro o tej samej porze trzeci konkurs turnieju. Skończył się swobodny napływ unijnych imigrantów do Wielkiej Brytanii. Po okresie przejściowym Brexitu obowiązuje nowy system punktowy. By podjąć pracę, imigranci, na przykład Polacy, muszą spełnić kilka warunków. Era swobodnych przyjazdów na wyspy właśnie się skończyła. Patrzymy teraz na talent i umiejętności, a nie na paszport. Mówi Polskim Radiu Kevin Foster, sekretarz stanu w brytyjskim MSW. Zasada jest prosta, drzwi są otwarte szerzej dla informatyka czy inżyniera z Bangladeszu, Egiptu, Niemiec lub z naszego kraju, ale zostały właśnie przymknięte dla polskiego sprzątacza czy francuskiej kelnerki. Punkty dostaje się za ofertę pracy opiewającą na minimum 22 600 funtów rocznie, a także na przykład za posiadanie doktoratu, ale związanego z wykonywanym zawodem. A co z tymi Polakami, którzy już mieszkają w Leeds, w Glasgow czy w Manchesterze? Jeszcze przez pół roku nic się dla nich nie zmieni, ale do czerwca muszą się zarejestrować, uzyskać tak zwany status osoby osiedlonej. Inaczej staną się nielegalnymi imigrantami. Apelujemy, żeby wszystkie osoby, które zamierzają tutaj zostać, jak najszybciej aplikowały. Z tym nie powinno się zdecydowanie zwlekać. Mówi Polskim Radiu konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie pochmurna, tylko miejscami większe przejaśnienia, możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południu deszczu. Miejscami marznące opady, głównie na południu i w centrum, powodujące gołoleć. Początkowo gdzieniegdzie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów, również marznące. Na termometrach od zera na północy i w centrum do 4 stopni na południu i 6 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już 5 minut po godzinie 6.

co stresuje, zostawiam to tam, do ciebie za daleko. I potrzebuję miłości gram, bo inaczej się popsuję. Mistyczny plan, wiesz, że tylko w to, co czuję, jestem tu sam, do ciebie za daleko. Samo sobie karę wypłaci. Tak nawet nie wie kto jest kto. Zostanie razem z nami na tacy. I czas na propozycję książkową. Będzie o Nowym Jorku, proszę państwa, jako o symbolu naszej cywilizacji, ale o szczegółach opowie Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Nie jest przypadkiem, po jaką lekturę sięgam na początku tego roku. Rem Koolhaas, Deliryczny Nowy Jork. Wprawdzie książka ta wyszła już jakiś czas temu, ale wydaje mi się być znakomitym przyczynkiem do rozmyślań początku roku. Deliryczny Nowy Jork to tylko pozornie książka architekta o Nowym Jorku. Pozornie, bo sięga o wiele głębiej, pozwala lepiej nam zrozumieć i naturę ludzką, i cywilizację, którą człowiek tworzy. Deliryczny Nowy Jork nie zaczyna się od opisu Empire State Building. Nie, pierwszy rozdział jest o Coney Island, gdzie dziś są najwspanialsze nowojorskie plaże oraz można zabawić się w małym lunaparku. To jest tylko pozostałość po tym, czym Coney Island była w pierwszej połowie XX wieku. Coney Island była wtedy jednym wielkim lunaparkiem. Ten lunapark to było rozwinięcie nowojorskich i amerykańskich marzeń. Miasto, mini miasteczko złożone z wieżyczek. Miasto fantastyczne, które z jednej strony odwołuje się do czegoś, co zdaje się być historyczne jak zamkowa wieża, z drugiej strony jest futurystyczne, wybiega w przyszłość. Dlatego w jednym z tych parków rozrywki, co było dla mnie najbardziej zadziwiające, znajdował się także szpital dziecięcy, a w nim były inkubatory dla noworodków. Wówczas osiągnięcie techniki. Umieszczenie tego szpitala dla noworodków w lunaparku najlepiej definiowało to, po co przychodzi się do takiego miasteczka. Po to, żeby zobaczyć kawałek przyszłości, doświadczyć. I chociaż szpitala dla noworodków się nie zwiedza, a tylko on jest i służy czemuś, to już przez ten fakt symbolicznie nas ku przyszłości skłania. Rem Koolhaas udowadnia, że z tych lunaparków tak naprawdę wyrósł Nowy Jork. Że to miasto, które dzisiaj znamy, złożone z wieżowców, tak naprawdę rodziło się z tej potrzeby snów. I niech to będzie takie przesłanie na cały rok, a zarazem zachęta do dobrej lektury. Rem Koolhaas, deliryczny Nowy Jork. Polecał Mateusz Matyszkowicz, a Trójkowy Chuligan Literacki powróci za tydzień o tej samej porze. Thank you. Tasz Sultana przed momentem w Trójce. Proszę Państwa, po godzinie 7 z oceanu Jan Pachlowski o tym, jak Amerykanie przywitali Nowy Rok. A do Państwa pytanie, z jakim usposobieniem rozpoczynają Państwo 2021? W tej sprawie piotr.firan@polskieradio.pl, ale także komunikator SMS-owy do Państwa dyspozycji 71335. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, proszę uważać na drogach, marznące opady deszczu. Za kilka minut troszkę więcej szczegółów, jeśli chodzi o pogodę. A teraz w Trójce Arctic Monkeys. Dziewięć minut pozostało do godziny 7. Dziś na Podkarpaciu mało chmur, ale za to w centrum i na południowym wschodzie, zachodzie, zachmurzy się i przelotnie popada deszcz lub deszcz ze śniegiem. Uwaga kierowcy, możliwe marznące opady i na drogach może być ślisko. Temperatura maksymalna dziś od zera na północy i w centrum do 4 stopni na południu i 6 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program Trzeci. Wiszą nad miastem ciemne i w gęste. Wilgoć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie. Leniwie pióra wygładza. Brzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr. Człowiek coraz bardziej zanurza się w świecie nowych technologii. Jedne zawody się pojawiają, inne znikają. Mówi się często o dynamicznych zmianach na rynku pracy, który za kilkanaście lat będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. Architekt wirtualnych światów, chirurg pamięci albo trener robotów. To tylko kilka przykładów zawodów przyszłości. Kolejnym, który już dziś zdobywa coraz większą popularność w Europie, jest plantator drzew tlenowych. Drzewo tlenowe dlatego, że redukuje dziesięciokrotnie więcej dwutlenku węgla niż inne drzewa liściaste, a tym samym jakby produkuje tlen. To jest jakby ta zdecydowana różnica pomiędzy innymi drzewami liściastymi występującymi w Polsce. I dla przykładu taka hektarowa plantacja drzew tlenowych może zredukować nawet 110 ton dwutlenku węgla w skali roku, co w porównaniu na przykład do dębu byłoby około 8-10 ton, czyli 10-krotnie więcej. Łukasz Wilczewski, specjalista OxyTree, który promuje drzewa tlenowe w Polsce. Gatunkowo jest to paulownia, znana już od tysięcy lat w krajach takich jak Azja, Nowa Zelandia czy Australia. W Polsce można było spotkać paulownię w ogrodach botanicznych najczęściej. Pojedynczo pojawiały się gdzieś w przydomowych ogródkach, natomiast mało komu była do tej pory znana. Natomiast w latach 80. naukowiec z Barcelony udało mu się skrzyżować dwa gatunki paulowni, które wykazały najlepsze właściwości pod kątem właśnie redukcji dwutlenku węgla, tempa wzrostu. Mamy bardzo duże zalesienie, jeżeli chodzi o Polskę, bo jest to prawie 30%. Natomiast tempo wzrostu naszych rodzimych gatunków drzew no liczone jest w dziesiątkach lat. Co najmniej 80-100 lat trzeba czekać, aby móc wyciąć jedno drzewo dębu i ponownie nasadzić. Natomiast wartością dodaną drzewa tlenowego, oprócz wspomnianej samej produkcji tlenu, jest jego regeneracja, czyli drzewo raz wycięte będzie kilkukrotnie odrastało z powrotem z korzenia. Paulownie mają fioletowe kwiaty, które przypominają wyglądem dzwonki. Plantatorzy twierdzą, że są też przyjazne pszczołom. Dzisiaj najlepsze deski windsurfingowe, surfingowe, kitesurfingowe powstają właśnie z drewna paulowni ze względu na tą swoją lekkość, niepochłanialność wody. Jest wykorzystywane przy wykończeniu i budowie statków, jachtów, czyli nadaje się również na meble. Niektórzy decydują się też na produkcję instrumentów muzycznych z drzewa tlenowego. Bycie plantatorem takich drzew obok posiadania ziemi pod uprawę wymaga też odpowiedniej opieki. To jest drzewo, które charakteryzuje się tym, że lubi słońce. Ja się śmieję czasami, że jest jak taki dobry turysta, który lubi słońce, wodę i piasek. To są trzy najważniejsze rzeczy, które lubi drzewo tlenowe. Czy drzewo tlenowe jest gatunkiem idealnym? Zapewne potrzeba wielu badań i lat, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jak odnajduje się ono w naszym ekosystemie, chociaż sama idea, na przykład dla środowiska, wydaje się być ciekawa. Niektórzy twierdzą, że drzewa tlenowe mają same zalety, inni, że należy zastanowić się chociażby nad tym, jak wpływać będą na inne rośliny. Jedno jest natomiast, proszę Państwa, pewne: zawód plantatora to fakt, plantatora drzew oczywiście, a informacje w tej sprawie zebrał Kuba Jamrozek. Tyle lat cię nie widziałem. Kiedy to ostatni raz, nawet nie zapamiętałem. Dokąd jechał ten pociąg, którym jechać miałeś? Wsiadłeś wtedy w ogóle, czy na peronie stałeś? Jakie słowa i myśli były z nami w tej chwili? O czym żeśmy gadali i w co żeśmy wierzyli? Wszystko mi się miesza, obraz, obraz przykry. Weź mi proszę przypomnij, właściwie jak się nazywasz. Raz miałem i nie mam, zresztą trudno to powiedzieć. Co to było, lecz chyba było warto to mieć. Wtedy życie było mocne, szybkość też niczego sobie. Nie sądziłem, że cię spotkam jeszcze kiedyś, bowiem na rozstaju każdy jeden wtedy poszedł w swoją stronę drogami, które bardziej od siebie oddalone. Opowiadaj szybko, niewiele czasu mam mój kolego. Naprawdę tyle lat, co u siebie nowego. Kiedy zrozumiałem, jak ważny jest każdy dzień, okazało się, że już coraz dłuższy rzucam cień. Kiedy zrozumiałem, jak ważny jest każdy krok, zobaczyłem siebie, gdy ledwie zaczął się film,

Wczesna pora wciąż, bo nieco ponad 10 minut pozostało do godziny 7. Proponuję, byśmy spotkali się teraz z panią Anną. Program obyczajowy. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. Czego życzyli sobie państwo nawzajem podczas składania noworocznych życzeń? Pewnie oprócz zdrowia pojawiały się też życzenia miłości i dostatku, pieniędzy. Dlatego też podczas naszego pierwszego w nowym roku spotkania chciałabym państwu opowiedzieć o niezwykłej kobiecie, która w swoim życiu połączyła miłość i dostatek, o kobiecie, którą można nazwać praktyczną i romantyczną zarazem. Choć nie była Polką, mieszkała na ziemiach, które teraz do Polski należą i wpłynęła silnie na dzieje Dolnego Śląska. Wilhelmina Fryderyka Luiza Charlotta Marianna Orańska, królewna Niderlandów, urodziła się w 1810 roku w Berlinie. Jako dwudziestolatka wydana została za mąż za Albrechta Hohenzollerna, syna pruskiego króla. Choć małżonkowie mieli 5 dzieci, to małżeństwo nie było udane. Mąż, nad którym górowała inteligencją, wiedzą i wrażliwością, nie był dla niej dobrym partnerem. Ponadto zdradzał ją z jej własną damą dworu. Marianna wystąpiła o rozwód, ale jego przeprowadzenie nie było łatwe. Tym bardziej, że Marianna zakochała się w masztalerzu. Jej wybrankiem został Johannes van Rossum i był miłością jej życia. Niestety tę miłość przypłaciła nie tylko wykluczeniem z życia towarzyskiego pruskich elit. Gdy zaszła w ciążę ze swoim ukochanym, obłożono ją też infamią oraz zakazem widywania własnych dzieci. Jej mąż zakazał jej też pobytu na terenie Prus dłuższego niż jeden dzień. W tej sytuacji Marianna, która po matce odziedziczyła spore dobra na Dolnym Śląsku, zakupiła pałac w miejscowości Bilawoda, która leżała po austriackiej stronie granicy i stamtąd dojeżdżała do swoich posiadłości w Ząbkowicach Śląskich. Tutaj na Dolnym Śląsku Marianna rozwinęła swoje talenty organizacyjne i biznesowe. Dolny Śląsk do dziś wiele jej zawdzięcza, przede wszystkim drogi. Marianna z prywatnych pieniędzy wybudowała 55-kilometrową drogę z Ząbkowic Śląskich przez Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, aż na Przełęcz Płoszczyna. Budowała także drogi lokalne, leśne dukty, łączyła wsie i majątki. Zalesiała tereny, rozwijała gospodarkę leśną, wybudowała kilkadziesiąt leśniczówek. Zakładała też stawy hodowlane i prowadziła hodowlę pstrąga. W Stroniu Śląskim założyła kamieniołomy marmuru, w których eksploatacja kruszcu trwała aż do lat 90. ubiegłego wieku. Zresztą jeden z piękniejszych polskich marmurów nazywa się Biała i Zielona Marianna. Prowadziła też hodowlę krów szwajcarskich, a działające do dziś schronisko na Śnieżniku powstało właśnie z dawnego gospodarstwa. Za swoją siedzibę obrała Kamieniec Ząbkowicki, gdzie wybudowała pałac nazwany Śląskim Malborkiem. Miała rozmach i fantazję, ale też gospodarskie oko, by finansować swoje pomysły. Dbała o ludzi zamieszkujących te tereny, fundując m.in. ochronki dla dzieci, dlatego nazywano ją Dobrą Panią. Z Johannesem była aż do końca jego dni. Sama po śmierci kazała się pochować obok niego. Pamięć o niej przetrwała na Dolnym Śląsku, mimo niemal całkowitej wymiany ludności, do jakiej doszło po II wojnie. Pewne sprawy, takie jak miłość, dobro i uczciwość, nigdy bowiem nie przemijają. I tą myślą kończę dzisiejsze spotkanie z państwem i życzę udanej, dobrej soboty. Pierwszej soboty 2021 roku. To był program obyczajowy, który przygotowuje dla nas pani Anna, a ja pytamy państwa o usposobienie na nowy rok. Pan Jan pisze, pierwszą w nowym roku sobotę rozpoczynam, jak ostatnio każdą sobotę od prawie pół roku, od przebieżki i słuchania Trójki, co pomaga mi nastroić się dobrze na cały nadchodzący tydzień, a liczę dzisiaj, że pomoże pozytywnie wejść w nowy rok. Pozdrawia serdecznie nas pan Jan. My także, panie Janie, pana pozdrawiamy. Kings of Leon teraz w Trójce, a po godzinie 7 połączymy się z Janem Pachlowskim. I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Program Trzeci Polskiego Radia. I wouldn't want